Benvinguts una vegada més a través del temps de country. Aquestes càpsules musicals que dediquem a escoltar bons temes de country and western i a través d'aquesta sintonia sóc Rafael Corbí. Billy Vaughn, que és el nostre primer protagonista amb aquesta píndola que us portem, amb els seus temes bàsicament instrumentals. En Richard Billy Vaughn va néixer el 12 d'abril del 1919 i va morir el 26 de setembre del 1991, cantant americà, multiinstrumentalista, líder d'orquestra i també tenia el seu propi segell discogràfic, Dog Records, nascut a Glasgow, a Kentucky. La seva música va ser molt popular també a partir dels anys 40 i 50 i aquest disc es va editar, del qual escoltem alguns temes, l'any 66, grans èxits de la música country en la versió de Billy Vaughn, com aquest Cry in the Chapel o aquest famosíssim I'm Ain't That Easy to Forget. Billy Vaughn va començar la seva trajectòria artística amb una formació anomenada Hilltoppers, on tocava el piano. Varen tenir un èxit el 1952 amb la cançó Trying. El 54 va formar la seva pròpia orquestra i va triomfar amb el Melody of Love. Un total de 42 senzills van arribar a entrar a les llistes de Billboard i 36 dels seus àlbums també hi van entrar en diferents llistes i també bastant popular a Europa, sobretot a Alemanya, amb cançons com La Paloma o Wheels, que van vendre milions de còpies. 14 setmanes al número 1 a Alemanya i també número 1 en diferents països a nivell internacional. I també, com sempre, perquè era un èxit, versionant peces, a part de temes com el Lili Marlène, Blueberry Hill, Song of Peace o altres, el Michel, conegut, també ho feien temes de country, com aquest It's a Sin. de la música doncs d'en Billy Vaughan, que ens acompanyava uns minuts amb les seves cançons des d'aquest recopilatori que us comentàvem, amb les seves millors peces, les seves millors versions instrumentals de grans temes de la música country, Great Country Hits del 1966 editat. Blue Eyes, Crying in the Rain. Protagonista i una cançó. Els quatre temes de Billy Vaughan, instrumentals de grans clàssics de la música country. Disc, com hem dit, editat l'any 1966. I una cançó de l'estiu de 2013. Adiós, My Angel. És el senzill de Madison Monroe. Sinking in my chest as the plane lifts off, and the pilot points me towards the Rio Grande. Slowly disappear into these clouds.